أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. سورة بقرة سلور حصے و اول حصے کی اس بات توحید ہو پدوی مائسہ کی اس بات در رسالت ہو او درے مائسہ کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی او سلور مائسہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی وس دا جہاد پہسہ کی منگا روانیو پدے درے مائسہ کی دا 176 نمبر آیات نا شروع شیوا پدی کی درے اہم خبری وی اول نمبر تہذیب الاخلاق دویم سیاست المدنیہ دریم تدبیر المنزل یعنی اول نمبر فلزان بسمے تاغید پر لس اصول اللہ رب العزت ذکر کری دی آغا بخپلے پینزو تعلق دزل سرا پینزو د جوارح سرا پینزو دزل سرا غدار ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالملائکہ کتاب و نبیین او پنځه د جوارح سره اول نمبر آتل مال د الله بلار کې ممال ورکې دویم اقام الصلاة دریم آت الزکا سلورم موفون بعهدهم اذا عاهدوا پنځم والصابرین فی الباساء والضراء صبر بتاوانونو تکلیفونو باندې بیا دویم نمبر سیاست مدنی رماشری اصلاح چې کله نوانو په غزه کې جهاد وکړي رماشری اصلاح وکړي رماشری د اصلاح لپاره الله رب العزت څلور قوانین ذکر کړی دي اول نمبر قصاص من الظالم د ظالم نه کله بدل اغستل کې دونو د دې معاشری اصلاح به برابري دویم نمبر قانون چې مال به د شریعت مطابق تقسیمیږي دریم نمبر تنفیذ نظام الصوم روجی بنی ولای کیږي روجت نری ولای کیدا نو دا سړی به ډیر نازکی دا به jihad نشي کولای دا شانتی دا به سخته نشي برداشت کولای او بل سلورم نمبر نهی عن الارتشاء چکما معاشره کی رشوت اغستره کی دن آغا بنا کامی نو دا معاشری اصلاح دا پارا دا سلور اصول الله رب العزت ذکر کرو بیای آغی پسی مسئله دا حج راولا چی الحج و جهاد لا قتال فی دا جهاد پشانتی دے حجو او بیا تاغین روستا مسئله دا طلاق راولا او نا دریم نمبر بیا تدبیر المنزل سیاست مدنی چی ختم شو نو تدبیر المنزل دا کور دا اصلاح دا پار اللہ رب العزت اتلس قوانین ذکر کری دی پاگی که اول نمبر دا کور مشر با خرچ کئی که دا بخیل او کنجوسو نو دا کور نشی چل اولی دا با جهاد لسنگلاد شی اول نمبر دا کور مشر با خرچ کئی دویم نمبر دا کور سربراه با شجاع و بہادری او دریم نمبر د کور مشر با احترام د اوقات مقدسه وکي سلورم نمبر د کور مشر با شرابی جوارگر بنئ پنځم نمبر د یتیم سره به ښه سلوک کوي شپږم نمبر مشرک با په نکاح باندې نه اخلي نه به خپل خور لور مشرک لور کوي وم نمبر د هغه زین او منع کیږي چې کوم زین الله منع کړی دلته زنانه را وړی دا بیماری حالات کی مو ورزا نوری مسئلی پی قیاس کا دا شانتی نهام مسئلہ تعظیم دا اسم اللہ تعالی دا اللہ دا نوم تعظیم وکا دا غی قدر و احترام وکا لسم نمبر حکم دا الہ دا طلاق کور مشر بعد دا مسئلو دا طلاق نزان خبری اسی نچی پار وقت کی طلاق طلاق وی طول عمر پا زناغانو کی عرمی او دا شانتی یو لسم نمبر حکم چی دا طلاق ثانی نه بزن خبری یعنی اول نمبر طلاق چی اغی که رجوع ورته کیده شی دویم نمبر طلاق پا اغی که هم رجوع کیده شی اغی تم طلاق رجائی وای بیا دریم نمبر طلاق مغلظ چاگی کی رجوع نشی که ده ترسو پوری چی دا دا بل خاون سر ملاو شوی نی بل خاون سر واده وی کی آغی سر وطی وشی نو بیا دا دی زور خاون دا پارا دا جایز دا نو دا دی زینا و ذکر کئی دا قر طلاق ثانی چی کلی و خدا طلاق کریشی نو آغا پا دو طلاقو باندی نو خاون لا اجازت شتی چی دا واخلی بیرتا دا غستو امکان دا دا پار شتی چی دا دا اغستی شی نو فرمائی و اذا طلقتم النساء کل چی تاسو طلاقی کئی خزی فبلغنا اجلهن دا ورسی گیا خپلو نیٹو تا دا نیٹی انتہا تا ورسی فلا تعزلوهن تاسو ممن کوئی دی لرا میسار وی دی لرا ایم کہنا چی دا نکاح وکی ازواجهن دا بلخاون سرا دو مطلب پا دی زائی کی دی اول نمبر حکم آغا خاون تا دی چی آغا طلاق ور کی خزی تا طلاق ور کرو طلاق مغلظ دتا وی ممنا کوا بل زیکی وادک والغواری پرید چیزی استاد آنڈر ناغا بار شوا ناغیبا نبیا ظلم زیتے مکوا پرید چی آغا چر تا وادکی یا دویم نمبر دا دویم نمبر توجی چی سوک سره آغا پل خزا یو طلاق سره طلاق کی نو ده دی کور دی خلقو تا وی چی ای ده جنه رورا ای ده جنه پلارا ممن کوا ده جنه کده دی خوخ یا پل خوان سره جول جاره رازی نو پری ده چی آغا تا بیر تلاره شی خاونم دا غواړي چې دا دې ما ته بیرته راشي. خزم غواړي ولیانو ته وایي اے د خزي مشرانو تاسو دا مه تنګوئ مه ساروئ پرېږده چې لاړ شي خپل خاون خواله. د جاهلیت په دور کې کما خزه به چې کونډه شوه د هغې سره به ډېر بد سلوک کېدو. خاون به مړ شو نو دا خزه به بل چاله نه ورکوله، ویل زمون غیرت دا گوارا نه کوي. پسه باندې چې دا به اوس د بل چا کور لځي، کور کې به ساتلی وه یا به کور کې بوډاله نکاح کوله یا دغه شانتې وړوکې ماشوم و هغې ته به کونتون کوه به راغټ شو هغه ته به نکاح کړه. خو بار ته ایستل دا به شرم او عار ګڼو، بار ته به نه ایستله. او بل دا چې ښځه به طلاق کړه نو بیا به ناغسته، بیا به هغه ښځه چا ناغسته او نه به بل چاله په نکاح باندې ورکوله، نه به بل چاله ورکوله او نه به د دې ښځې مشرانو د خپل خاوند له بیرته ورکوله. لکه مدینه منوره کې یو صحابي دی معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه، داغه خور دا چې جمل بنت یسار نومې دی، خپل خاوند طلاق کړه ابو البداح داغه نوم دی، هغه طلاق کړه تا دا پلار کړه لاړه. دی جمل دا هم غوښتله چې زه دې د خپل خاوند سره بیرته یو ځای شم، او دا شانتی ابو البداح هغه هم غوښتله چې دا ښځه زما خواله بیرته راشي. خو دې معقل د نفرې خودله، د ویلو چې دا بچری مهون نشي تلی، یو پیر طلاق کړله بس ختمه. نو د هغې زړې چکن چکن کو، الله رب العزت آیاتونه راولېږل. شان نزول هم د دې آیات داسې دی چې تاسو مه کوئ، یو طلاق وشو ښځه مه تنګوئ، پرېږده چې لاړه شي، هغه غواړي خاوند هم غواړي چې دا دې بیرته زما ښځه شي. نو تمه ایساره وه مه تنګوه ښځه، پرېږده چې لاړه شي، خاوند هم غواړي ښځه هم غواړي. غلطي دې شوې ده، یو طلاق واقع شو خو جوړ جاړی برابرېږي، نو هغه مه ایساره وه. نو فرمای فلا تعذلوهن، لا تاسو مه ایساروئ اے د ښځې مشره، اے د ښځې پلاره، اے د جنۍ پلاره، اے د جنۍ وروره، د جنۍ مشر والی. علماء کرام دې ځای نه ذکر کوي، ګوره الله رب العزت ولی ته ذکر کړی دی چې دا مه ایساره وه. څه مطلب؟ یعنی د جنۍ دا اختیار نشته دی چې هغه په خپل اختیار باندې لاړه شي او ځان لا نکاح وکړي. علماء کرام ذکر کوي وای ښځې لا جایز نه دي چې هغه په خپل لاړه شي، په خپله وتښتي، هلک سره ولدې ځان نکاح ونه کړي. دا لازمي دي، دا ضروري دي چې هغه د هغې ولي دي په نکاح کې ناسي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وای لا تزوج المرأة المرأة، وای په نکاح دي نه ورکوي هغه یوه ښځه بلې ښځې لره. ښځه هم مشره نشي کېدی، پلار خشته بل چرته مسافرۍ کې دی، ښځه رالیږي پله لور ورکوي، نه نه دا نه کېږي. مشر لازمی دی، پلار لازمی دی. لا تو زوج بل ځای کې بل حدیث کې دی لا تو زوج المرأة نفسها، یوه ښځه په خپله ځانه په خپله نکاح نشي کولی، یوه ښځه په خپله ځانه د خپل ځان نکاح نشي کولی. کور مشر نشته، دا تښتېدلی ده لږ سره هلته ځان له نکاح کوي، نه نه. دغه ملا هم لعنتی دی، ملا وګوره ولی نشته، ولې ته د هغې نکاح کې؟ بیا بل ځای کې فرمایي فإن الزانية تزوج نفسها، زناکار جنۍ هغه د خپل ځان نکاح په خپله کوي. نکاح نه مراد هغه وتی ده، جما زنا کول دي، نو هغه په خپله خپله نکاح کوي د بل هلک سره، هغه خپل ځان ورته بربنډوي. جمهور علما هم په دې اتفاق دی چې ولی ضروری دی، مشر ضروری دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی من انکه بغیر ولی فنکاحها باطلن باطلن باطلن درې ځله وی د دې نکاح باطل ده باطل ده باطل ده نکاح نه کیږي. لږ علما هغه د دې خلاف دي، هغه وی چې نه خو په یو شرط چې کونډه ښځه ده د هغې څوک نشته دی، څوک مشره نشته، نو هغې نه اختیار دی، هغه په خپله د خپل ځان نکاح کولی شي. نو فرمایي واذا طلقتم النساء ویکل چې طلاق کی تاسو خذو لرا فبلغنا ورسی جلهن غنیتی تا فلا تعذلوهن تاسو ممن کوي دی لرا ایان کهنا چې دا نکاح وکي ازواجهن د یو خاون سرا، خاون ته وی ازول طلاقی ته وی ته مقاری گدی ته سموایا پرید د ځان لا خاون وګوري، یا د خدي مشران ته وی یو طلاق ورکړل فریده چې خپل خاون کولا لاړ شي. اذا تراز او کل چې راضي بینهم پمیس پر کې بالمعروف موافق د شرعي ذلک یعذو به من کان منکم، دا دا چا د فاران چې هغه نصیحت ورکول شي، دا نصیحت دی دا چا د فارا چې هغه من کان من لا چا د فارا کان منکم چې وستا سنایو منو بالله ایمان راون کې فلا باندې ول یوم الاخر او ورځ د اخرت باندې ذالکم ازکا لکم واطهر، دا پاکیزه خبره ده د نفسونو ستاسو د پاره، دا پاکیزه خبره ده د نفسونو ستاسو د پاره، واطهر او پاکیزه خبره ده د دین ستاسو. دویمه معنا ذالکم ازکا لکم، دا تزکیه ده د زړونو ستاسو زړه به دي پاک شي، و اطهر او دا پاکی ده ستا د جوارحو. ګور ښځه ولې تنګه، هغه د طلاقو په ښځو کې حسابه پرېږده چې خپل خاوند خواله لاړه شي، زړونه به د هغې هم صفا شي، ستا زړونه به هم صفا شي، بر خلک به هم نه وایي چې دا طلاقه شوې ده، د خلکو د بدنامي نه به ځان وساتي. در ممانا ذالکم ازکا لکم، دا بچاو دے ستاسو دا پارا دا بدنامینا واطهر او دا بدکارینا. خدی خاون نئی ہر سرائی پی غلط گمان کئی، نو اللہ بتا دا غلط گمانون نو وساتی، خلاب گمان نکئی، بدنامینا بتا وساتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ پوئی تاسو نپوئی گئی، حال دا دے تاسو نپوئی گئی. بیا والوالدات یرضعن، اغا مور د بچی به ته ورکی، مور د بچی به فی ورکی اولاد اون لا خپل اولاد تا. سم سلام سم مقصد، یعنی طلاق خزا طلاق کړی شو داغی حمل پگیړو، اغا به انتظار کئ د بچی د غرزولو پوری، بچی پیدا شو نو بیا بدازی خاون تا وی کتی ساتی پا خطر قباندی وساتا، که نشی ساتلی پا خطر قفریج دا. بیا دا مور غواری چی زدی خپل بچی لفی ور کما، او دا غشانتی پا دی دا دی کفالت زو کما، لار تا ولوی وی ظلم ور سرمکو افریج دا دی دا خپل بچی لفی ور کی، که اجرت دا نواری خیر دی ورکا پیسی ورکا، غیبا دی پرز ندی زکا بچه ستا دی. دی وجه نا کمی زنانه چی خپل بچو تا سینه نور کئی، نو آغا بچه با کمزوری، آغی آدو کی با کمزوری، آغا چی غتم شی نا آغا با کمزوری و پا آغا کی، آغا پا غت غلط پهمی کی اختری، آغا وی دا خرابی گی دی وجه نا فی نور کئی، نو آغا بچی بیاد آغا مور سر مینه هم نئی، نو دا غلط پهمی دی دا زن نلری کی. نو مور والوالداتو مور دا بچی با یرضعن فیور کی اولادا هن لا خپل اولاد تا، حولین کاملین فرد وکالا لمن ارادا، دا غچا دا فارا چی آغا اراده کی ایو تیم الرضاعة دا فرکولو دا رضاعتو. علماء کرام بدی زائی کی ذکر کی چی کلی و خز طلاق شوا بچه ده، نو پده مور باندی واجب دی چې دا به د خپل بچی ته سینه ورکوي په شرط د دې چې په دې کلي کې بله څوک ښځه نشته دی چې هغه په اجرت باندې پی ورکوي. یا دغه شانتی بل خزه نه میلاویږي نو دې خزه باندې واجب دي چې دې بچی لا پی ورکی. او په یو حال کې مستحب دي چې نوري میان دشته نوري خزه شته د پی ورکولو. لکه نبی علیه السلام په وخت کې زنانه براتلی او په اجرت باندې به واړول نبی علیه السلام هم حلیمه سعدیه وړی وړی. نو هغه بیا مستحب دي پای ورکول د دې لپاره مستحب دی الله ولا اجر هم ورکای. نو دلته فرمای کا مور دې بچی لا پای ورکای نو فلاره ته ممنه کوا ته ممنه کوا د دینا. بلا مثلا هغه دادا چې حولین کاملین دو کال پورا دو کال د بچی د پای ورکول مدته لکه سور لقمان کې هم فرمایي وحملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. دو کاله د بچی د پی ورکولو هغه مده ده. وس د هر چا خپل خوخه ده خذ خاون رضا راغله شلمه میاش یویشتمه میاش دویشتمه میاش هغه د هغې نه توری کوي نو خیر دی ګناه پکې نشته دی خو د دوه کالو نه به زیاتېږي نو دوه کاله هغه پوره دي. صرف یو آیات دی قرآن کریم کې سور احقاف آیت نمبر 15 چې هغې کې فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملت امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وای د دې بچی ګرځول او دغه شان دی په غیږه کې د دې پالنه کول هغه دیرش میاشتې دي. نو دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه مخالف دی د جمهور علماو د اکثر علماو په دې اتفاق دی چې د بچی د پی ورکولو مده دو کاله ده. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی غوی ندونیم کالا تدق احقاب در آیات لاندی آغا پا دقی باندی عمل کون که ده. نور علماء وی چه دقی دا مقصد نده بلکه داغی شاگردان ابو محمد او ابو یوسف آغا هم دا مخالف دی. امام مالک رحمه الله هم پا دی اتفاق ده چه دو کاله دی و صرف امام زفر رحمه الله تعالی هغه وی درې کاله دی چې په منځ کې وقفه نه دراغلی بچی دې تینا توری کو یو میش روټی سنور څه دی پیو غواړا بیا دې تیته کیناو نو نه بیا نه صحیح کی بیا به ته نه ورکه. نو دی وجینا دو کاله علماء کرام ذکر کوي زکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زوی ابراهیم هغه چې کله وفات شو هغه د دویش میشتو عمر وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فرمای ان له مرزعا فی الجنه زما د دې بچی د فارا الله رب العزت پی ور کون کی په جنت کې حوری تیاری کړی دی. دوه میاشتې پاتری یعنی مدت دوه کاله ده نو ټیم پاتې دی دوه میاشتې به دته په جنت کې د جنت حوری پی ورکوي. دې وجې نه حرمت ثابتیږي په دوه کاله باندې. مسله یاده کوي ذهن کې کینوئ بار بار تپوسونو ته بیا ضرورت نشته او نه به تاسو بل چا ته بیا ضرورت راځي. لکه اکثر ماشومان دو کالا مور هغې ته پی ورکوي چې دو کالا پوره شو د دوو کالو نه اخوا که دې ماشوم چرې د بل چا په سینه باندې خوله ولګوله فیتې وخواړه نو دا د دې مور نه ګرځي. دو کالو نه اخوا د دې ماشوم د چاته یې وخوړو د دې مور نه ګرځي. یا دا شل میاشتو په دوران کې ماشوم د تینه توری شوی دی، میاش د تینه توری شو دوه میاشتیا، بیا وروسته تیته بیا کیناستو، بیا په دې دوران کې د بل چاته یې وخوړو نو بیا هم حرمت نه ثابتیږي. یوه مسله پکې بله واوره، چې یو سړی دی، غټ سړی دی، مشر سړی دی، هغه چرته پی تیر شو، د هغه پی تیر شو نو آیا دې باره کې څه حکم دی؟ نو ما تاسو ته تا مسله حل کړه چې دوه کالونه اخوا صرف د دې دوه کالو په مده کې کم ماشوم د چا په سینه باندې خوله ولګولا، دوه درې چوسې دې وکړو او پی تیر شو، نو دا په دې باندې حرام شوه، دا د دې بچی وګرځید، د دغې کور د دغې ښځې زامن، د دغې ښځې لونه، د دې خور او ورور وګرځېدل، عبدالآباد د پاره په ده باندې حرام شوه، دا نکاح نشي کولی. دغه شانتی مشر سړی دی، د خپلې زوجې پی تیر شو، نو په دې باندې حرمت نه ثابتیږي. لکه واقعه کې راځي، یو سړی راغی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، هغه ته وی وای ابو موسی هلاک شوم، ولې؟ وای د ښځې پی مې تیر شو، پسې نه مې خوله لګولې وه او پی مې تیر شو. هغه ورته وی بس دی، نو هغه ستا مور وګرځېده، طلاقه ده. وای ورشه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، هغه هم تا ته دا جواب درکي. هغه روان شو، زړه ته تسلي چرته راتله، هغه روان شو، لاړ هغه ته وی وای که زه دله دا فتوا درکما نو زه به په دې ټیم کې ګمراه شما، زه دا فتوا نه درکوما. نه وای حرمت صرف په دوه کالو کې ثابتیږي، ته خو غټ سړی، ستا د پاره حرمت نشته دی، ستا خپله ښځه ده، خو خیال کوه چې اودمه تېروه بار بار، ماشوم حق مه خوره. نو دې وجې نه دوه کاله کې حرمت ثابتیږي. زموږ شیخ القرآن مولانا عبدالحق ملی صاحب هغه واقعا ذکر کوي، وای زما په جمعات کې ناسما یو سړی راغی، هغه ماشاءالله ډېر ښکلی طرز کې وای، وای سړی راغی اسکندر راغی خوا ته مې وای کېناستو، ما چې څه مسله ده جړلې، ویل چې شیخ صاحب هلاک شوم تباه شوم، ما وایا څه مسله ده؟ که مسله دې را ده هر کله یو لاکھ روپۍ به درکړم، یو لاکھ روپۍ. ما چې وایا څه مسله ده؟ یو لاکھ مره لږې راکه، خو مسله وایا کهان شي. وای د زوجې په سیدیانو مې خوله لګولې وه او شوده مې تېر شوي دي، ته وای زه څه نشته، او خیال کوه شوده مه خوره، ماشوم حق ولې خوري؟ څه خبره، خیال کوه. نو وای اسکندر دقسې پاڅېدو او هغه یوې روپۍ سطح هم ونه، دومره غټې مسلې نه خلاص شو. صرف یو عائشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي، وای غټ سړی لوی سړی دا خزی تے خوڑلے شی سنگا، لکا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ یو غلام و یو کور کی اکسان ور تراغلل، چی دا غلام زمون پا کور تا دن بہر تزی رازی، نو دا دین اگو زمونگا ستر دین مونگا سوکو، وی جی خان محمد خان وی مونگا سوکو، دا دن اگو ستر پا کار دے. نو آقا ور توی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ وی وزنانه دی دی لفی ورکی خپل، نو دابا دی مور وگردی، نو بیا ستر پردی مثلا نشته دی. حالان که نور طول صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین آقی طول وی نا دا نشته دی، طول صحابه دا دی مخالف دی، دا شان دی طول صحابیاتی، صرف عائشه رضی الله تعالی عنه خو دی قول لا ایسا اعتبار نشته دی. آقا زین خلق آقا ما پاکستان کې د یو مشر سړی نه اورېدلې وه، ما ته خو پته نه وه، ویل سعودي کې چې کور کې چا سره څوک ډرایوري، نو هغه دغه شان چې کور هغه مشر ښځه ور لږ تی ورکړي، نو بیا هغه شته هغه کور چې نکو سره اوړي راوړي هغه بیا ستر متر نه کوي. نو ما سوچ کوو چې دا څنګه چل دی، نو هغه چې څوک ځان له دلیل ګوري، نو عائشه رضی الله تعالی عنها دا قول ځان ته رامحیته کوي، لیکن دا قول جمهور علما او د ټول صحابه په دې اتفاق دی چې دله ایسا اعتبار نشته دی. حرمت چې ثابتیږي نو هغه په دوو کالو کې دننه دننه دوو کالو نه واوړېده، نو بیا کدا هر چا سینه اخری خود د مور بیا نگرزی وس پوی شوی والوالدات اغا مور د بچی او امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی اغه چی ذکر کړي اغه وی چې درې درش میاشتې دغه جواب واورا علماء کرام دغه جواب ذکر کړي سوره احقاف کې چې الله رب العزت درش میاشتې ویلې دي نو سم مطلب یعنی درش میاشتې دی ټیک دا خو پدې کې دا نه میاشتې تبعی دا د ماشوم حمل د مور په خېټه ګرځول او یوش میاشتی دا یوش میاشتی دا د دې تپي ورکول دي لکه اکثر ځینې زنانه په شل یوش میاشتو کې بچي د تینې ورکای نو دا دغه نه دا مراد یا دا چې دوه کاله د پي ورکول مو د شوا دوی مطلب دي او دا شپږ میاشتی د بچي د راوللو په خېټه د ګرځول مو د شوا څه مطلب یعنی بچي چې کله پیدا کیږي اگر چې شپږ میاشتو ته ورسی نو دا بچی چې پیدا شي نو دا بالکل حلالي بچی دی کما مودا د بچی د زیږولو اغه شپږ میاشتې چې په شپږم میاشت باندې کم ماشوم پیدا شو نو دا حلالي بچی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابی عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ اغه په دور خلافت کې یو سړی دی یو خاوند دی راغې خزی بچه وشو پشپاگم امیاش پاندی اغا ورطوی دا زما بچه نده زکا چی شپاگ میشتو نزد دی سر میلاوشه ما لا عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اغا تا اڈر پیش کو اغا ورطا توی چیٹک دا زنان راولی گا اغا چی کل راغلا نو دا غی کپڑے بدلولی خور ورطوی دا الله باندې ولی کپڑے بدلی تو خپا کئی آغو ایما خپل خاون تم ویدی چې زه پاکی ماستان آئلاو ما بل چا تقبل ځان ندیخ کارا کرے ولی فما بندی الزام لگی خور ورطوی وی تا خدا سی پا خوشحالی روانه یاغوی چې الله زما دا پار سمو قرر کری آغا با کیگی او زه پاکی ما زما یو الله زما پا پاکی بندی گواه دی وی اغا لالا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو دره دا اغا حکموگو کسان تا وی لالا شیدہ سنسارا کئی علی رضی اللہ تعالی عنہ راغ واقعین خبر شو عثمان امیر المومنین سچل دیو کو اغا وی دا شاندی زنانا خاون راغلے ہو وی چی شپنگ میشتو کی بچے شوے دے او دا زما بچے ندے نو دیو وجینا اغا منگا سنساری دولا ولی گلا نو علی رضی اللہ تعالیٰ مرتوی زان دی حلاکو قرآن بانی زان پویکا بیا حکم ہے جوا اوی سنگا اوی گورا اللہ رب رزت ویلی سلاسون شاہرا درش میاشتی و حملوهو و پیسالوهو حمل دا دی بچی او دا غشان دی پی ورکوال پا غیو کی ساتل دا درش میاشتی دی نو دو کال دا رضاعت شو شپگ میاشتی دا بچی پا خیط ساتل شو نو ولی تا دا ظلمو کو اغه ما ته پته نه و په منډه کې سره ولې غلا زر لاړ شي اغه زنانه به ته واپس کیا چې لاړ نو اغه سمسار کړی وا اغه ختم شي وا په اغه خاون باندې سموده تیر شو اغه بچي بالکل دغه پلار پشان تي وو اغه به ډېر ستومانه او چې غټ ظلم ما وکړو اغه باندې بیا دانه راو خطر او داغه د وژنه لاړ مړ شو ځکه د ظلم وکړو ولې په ناروا باندې په قضا الزام لګي الله بندا الله له بس جواب ورکړي نو دی وجنا علماء کرام ذکر کړي چې پنځیش کاله کې سړی نیکه جوړې دی شي څنګه دولس کاله عمر کې سړی بلوغ ترسي دغه شان دی صحابي هم پنځیش کاله په عمر کې نیکه جوړ شوی دی نو دولس کاله کې بچی له دی واده وکړو شپږ میاشتې بعد دغه بچی وشو کمه موده باندې وشو هغه بچی راغړ شو هغه دولس کاله ته ورسېدو هغه له بیا تا واده وکړو دغه بچی شپږ میاشتې بعد وشو نو دورس سړی شو شوک پنځیش کاله کې بچینا سړینا نیکه جوړیږي دی وجنا د دغه آیات مطابق د شپږشتمه سپاره ان شاء الله که زه ژوندې وم او که تاسو ژوندي وي دا ځای ته ورسېدو بیا به نور تفصیل کوو که زندگی وفا وکړه نو فرمای والوالداتو امور د بچی ور دیانا پای باور کای اولاده هن لا فل بچ فل بچتا حولین کاملین فرد وکال علم الارادا دا چا د فارا دا دا چا د فارا دی چا غیر اراده کای یتیم رضا د فر کول درزاتو دو کال نہ مکیم خیر دے مشورہ را لخدی خاون سیدا بچے مستے غٹ سڑے شو غٹ شو نو خیر دے توری کا او دا سیم ندا پکال چی بچے غٹ سڑے دے منڈی وخی و راجی پتی بانے خلا لگئی نا دو کال نہ مکی تے مور کوا وعلی المولود لہو او پپلار دے دی بچی باندی رزقو ہلنا رزق دے دی خزی دے وکسوتو ہلنا جامی دے دی خزی دے بالمعروف دا عرف موافقو چی سمر دی مالداری دا داغی مطابق دی خزیل جامع ورکوا روٹی ولا ورکوا زکا اغستا دی بچی پالا نکی دی لپی ورکی ابا چی خود آغی ندی اغستا دی نو جزان لچرگان راوڑی نو آغیلم دا چر سالن ورکوا وقا ولا ورکوا زان لخ جامع هندی نو آغیلم دا ورکوا دا شانتی اسینه چی تزان لچرگان کری آغاتی آغا دی سبو تکی نوولی ده نه نه دا کار مکوا دا اور موافق و سنگ دیستا هم رواد دی زن لسه خوراکی اغیر مغا ورکوا لا تو کلف و نفسون الا وسعها پا تکلیف کی ناچهی یو نفس لرا مگر دا وس مطابق دا غو مگر دا غیر دا طاقت موافق و الله رب العزت چا دا تکلیف نور که ایسو پا تکلیف کی ناچهی لا تو دار را والدتون ضرر بنر سی مور دا بچی زرر بنر سی مور دی بچی تا بی ولدی ها دا حقی پا بچی سرا از اینا چی مور شیطان دا پلار تنگی پا دی بچی سرا وی گورا چی طلاق دی را کولو نو بچی دی هم ساتا کنا یا دا چی مور وی نب دی را ولو کنا بچی دی را ولی دی نو سی ساتا کنا زول تینش مر کولی او داس پوری توری وی نه نه الله وی لا تو دار را ضرر بنر سی والدت المور دا بچی تا بی ولدی ها پا سبب دا بچی دا غی باندی دی خدی تا با ضرر نرسی خدا با نتنگی پا دی باندی خب امین محبت باندی تا با نو چی تا را وڑی دیو تای ولا ورکو ننا تکلیب بنرسی ولا مولود او نپلار ولا مولود له نپلار دا دی بچی بی ولدی هی پا بچی سرام لار تبا هم تکلیف نور لیکی او مور تبا هم تکلیف نور کئی پل پلا خاون والالوارس مثل داری فوارسانو با دی پشان دی دی پلار مل دی او بچی پادی شوی دی بل سو کل پی ورکی ناغ نور وارسان کم وارسان چی دی اگا بش دوشان چی خرش کرا که خزیل ورکی فینا را دا پی سالن کچری را دا وکلا دا جدائی انت رازن درازی والینا منهما ددی دوانونا و تشاورین او د مشوری فلا جنا علیهما نشته ده گنا پتا سو دوانو باندی دوانو مشوره راغلا شرمیشتی دی یویش میشتی دی دویش میشتی دی اتینا توری که خیر ده گنا پتا سو نشته ده و این اردتم کچری تاسو اراده وکلا انتستر دیو اولادکم چرا زائی مورو نیسی دی پر اولاد دفارا پا مجرد باندی پلا جناح علیکم نشت دی گنا پتاسو باندی ازا سلم تم کلچی اراده وکلی دور کلی یا کلچی تاسو وست پاری ماتی تما چی ورکوی بالمعروف دشر موافق واتقو اللہ کلچی تاسو دی بچی دا مور پی ورکی نو شر موافق و اجرت ولا ورکا پا زر روپی دی خبر کلگا پیسی ولا ورکا واتقو اللہ دا اللہ تعالی نوی دیگی وعلمو پویشی ان اللہ بیما تعملون بسیر بیشک اللہ تعالی تاوسکوی پاگی باندی لی دن کے دے و اذا طلقتم النساء کلچی طلاقی گلی تاسو خزل را فبلغنا ورسیهی اجلهن لا اغا انتها دنیتی تا فلا تازلوهن لا تا سمعی ساروی دی لرا این کهنا زواجهن لا چی دانی که وکی دیو خاون سرا هزا تراز او کل چی رازی وی بینهم پا مینس کی بالمعروف پا قانون شرعی سرا ذالک یو عزو دا نصیحت درک دا نصیحت ورکولشی بیهی پا دی سرا من ها وچاتا کان منکم چی وستا سنا ایمان راولون کی پا اللہ پا ورز دا آخرت باندی ذالکم از کالکم دا تسکیه دا زلون استاسو وطهر پاکی دا بحر بدن والله یعلم انتم لا تعلمون اللہ فوئی گیو حال دا دے تاسو نفوئی گئی والوالدات یردعنا مور دا بچی باپ فی ورکی اولادا هننا پر اولادا حولین کاملین فرد وکالا لمن ارادا دا دا اچا دا فارا چا غیرا دا وکی ایو تم مرادا دا فرکولو دا رضاتو وعلى المولود له او پلار د بچی باندې رزقه الله رزق د دې خزیده وکسوته الله جامد بالمعروف د عر موافق د شر موافق لا تکلف نفس تکلیف کې منشیا چوله تکلیف کې نشیا چوله نفس نیو نفس درا الا وصاها مگر دا غی طاقت موافق لا تضار ضرر بن رسی والدت مرده دی بچتا بی ولدها تغیف بچی سرا ولا مولود او نفلارتا له ولا مولود له او نفلار د دی بچتا بی ولده فدی بچی سرا وال الوارث مثل ذالک وارثان پشان د دی دی فین اراد فصالا کجر اراد وکلا د جدای انترا زم منهما فس درازی کی دو د دی دوانو نا ان مانا بعد وتشاور او د مشور فمشوری سرا فلا جنا علیهما نشتره گنا پدی تاسو پدی دوانو باندی ویناراتم کچری تاسو را د وکلا انت ستر دیو چی پر رضای مور ونی سی اولادکم د پر اولاد د پارا فلا جنا علیکم نشتره گنا پتاسو باندی اذا سلمتم کلچ تاسو اسپاری ما اتیتم اغچ ورکوی بتاسو بالمعروف پخی طریق سرا واتقوا الله دا اللہ نوی دیگئی فوشی بشک اللہ تعالی اغسج تاسو کوی پاغی باندی لیدن کے دے بیا و اذا طلقتم النساء کلچ تاسو طلاقی کی خزولا فبلغنا جلهن ورسیگی انتہا دنیٹیتا فلا تعذلوهن لا تاسو متنگ وی تاسو میسار وی دیولنا ایم کهنا دا چی نکاح وکی ازواجهن دا خپل زوړ خاوند سرا اذا ترازو کل چی رازی بینهم پا میس پل کی بالمعروف پا قانون شرعی سرا ذالک یوازو بیه دا نصیحت دے دا چا دا پارا دا نصیحت کولیشی دا چا دا پارا دا واز دا چا دا پارا من کان منکم چی وستاسو نا یومینو باللہ ایمان راولن کے فاللہ سرا و پورز دا خیرت سرا ذالکم ازکا لکم دا بچاو دے استاسو دا پارا دا بدنامینا و ادھر او دا بدکارینا واللہ یعلم واللہ تعالی اللہ تعالی فوئی وانتم لا تعلمون حال دا دے چیتا سنا فوئی گئی والوالداتو او مین دی رضعنا فی بورک اولادہن لاخفل بچوتا فل اولادتا حولینی کاملینی فرد وکالا لمن دا غچا دا فارا اراد چیرا دا وکیو تم الرضا دا پرکولو دا رضاتو وعلى المولود له او پفلار دا دی بچی باندی رزقو هنلا رزق دا دی خزیده و کسوتو هنلا جام دا دی خزیده بالمعروف دا عرف موافق لا تکلفو تکلیف کی نشیا چولے نفس نیو نفس لرا الا وصاها مگر دا قد تاغی لا تضار والدتن ضرر بن رسی والدتن دا مور مطلب دے والدتن مور د دې بچی تا به ولده ها په سبب د دې بچی باندې د وجه د دې بچینا ولا مولود له او نپلار تا به ولده په دې بچی سرا وال الوارث مثل ذلک او وارثانو باندې پشان د دې فإن أراد بسؤال الكچري راد وقلا دا جدايا انتراز منهما روستا دراز والد دي دوانونا وتشاورين پا مشوري سرا فلا جناح عليهما نشتره ونا پا دي دوانو باندي وإن أردتم كچري تاسوي راد وقلا انتستر ديو أولادكم چپا رضائي مور ونسي دخبر أولاد دفارا فلا جناح عليكم نشتره ونا پا تاسو باندي إذا سلمتم كل جتاسو وسپاري ما دای ته ما جتا سو ور کوي بیل معروفین فقې طریقې سرا ویری غید الله نا عالم فوش ان الله بما تعملون بصیر بشک الله تاسو کوي پاغه باندې لیدونکو دې